Teraz nie. Nie, byłem. No, jestem. Nie wiem! Wszędzie. On the Polka Streets. On the Polka Streets, baby. Żółta stateczka pomogła.